do joni joni rama en bismo cerno e on tuma hanko do bismo nde tawno en fudima a woddoyde seeda dum non assalamu alaikum cerno cheikh cheikh omar assalamu alaikum cerno assalamu alaikum cerno Allo Cerno? Ne wayno Cerno nanan en ni jewenno so tawi mo hedde bo golle joni solo tabi dum nan fawno non hunde sede qur'ano so tawi non hebani jewen wadde dum an direct inshallah rabbi non birun denni Allo Cerno. Ah, Dedevi. Bismillah, jaggirnon. Dum nan bandiraaɓe sehilaaɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde football international mbiɗen jeygol men nokki ande ko Dawla Mali no jiɗirnden ni noon ma tawne waraki noon eɗen gandi kadi kabirɗe kadi jahata kadi ko e alhaaliji mumen tan kono noon hannde kam so tawi eɗen keɓorno wadde namde hannde noon mi sikkani so tawana noon jogiiɗo kala numéro mo ene wawi noddude hen adda namdal muɗum so tawi totti kam namdal mi totta ceerno kono odo sa joni kam conference mbadane no kanko nawaki dum non biden hande ko cheno cheikh marba dia ko on tigi hande walanten yewtere jodi de to dole mali nokku meden bamba ko ton tigi o walanten yewtere hande to bangue tawhid dum non biyan tan no birde ni conference o nawaki dum non kala jogi de kadi tongo damde ena wawi noddude mi hen namdo mi adda namdal mudum e on tuma mi yettinam so wonan way kadi ko yawtane fo kadi inshallah rabbi kadi bawen kadi hettade hen kadi munyan kadi sa goddo ngannen kadi lawol wona gotol dum non cheikh cheikh oumar dia bismillah ma bandira ben kettum inshallah chalmina be jokkana inshallah yawtade bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من أن نشد أتوي حالك إن لا تتوي إن يمكن أن نجد لما يريد إن اللاب والله إن اللاب نبي شرك إن اللاب كنا سبحانه وتعالى أي جوني شرنو ay wonni setami rokkabe numero mo kala jiddo jogido namdal so namde ngari jogido namdal fo yo noddu e 13 47 495 94 17 yo jom noddam hen adda namdal mudum e on tuma rokka ciar inshallah ciar bismillah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بندرا بتجد يكتب أن لا يجول لنا صلى الله عليه وسلم يوتر من بيد أن جهتين قبان قال توحيد دين الإسلام أعددهم فدري دون فبن بني آدم لقد رب الإسلام أتباعه على سلامة التوحيد وصحة العقيدة وقوة اليقين والتوكل على الله وحده وارد عليهم عن الأوهام والظنون والخيالات التي تعرش بعقولهم وتلوث أفكارهم وتجعلهم يتصورون الأمور على خلاف حقائقها ونهى عن كل ما يخدش سلامة توحيد الله وصحة العقيدة من التشاؤم والتطير بالشهور والأيام والحيوانات والطيور وأصحاب الآحاد ونحو ذلك بندر أنبياء بن الإسلام ونهي وأنبياء وأن bani adam yo yewi koye allah yo rew allah goto yo fiɓe allah e ɗum woni ganduɗa guiɗo celluɗo woni ganduɗa heyenanede e hakkillade e allah goto woɗɗitinde yimɓe ganduɗa hunodede min joyiɗi wona gonga ɓuri hewɓe jiya bani adama hen dow leydi allah he awa ha joni wasde gonɗinde allah walla tawide wasde tawidde ɓerɗe mumen awon jeeya no fi fiɓɓe ɗe no piɗiɗo koɓe ganduɗa hakkillaji mumen gueɗe muɗɗen ha joni kadi wuddino miijoji mabɓe wona ɓe ɓe miijo mbiyata wona noon woni dine l'islam o haadi ewa kala bani adama oto fiɓe hunde ko ganduɗa e noona sababu ŋarta walla ŋacca walla seeda tawhiide jogiɗa o dine l'islam yiɗi ko yo yimɓe gomɗin allah goto ajiide mumen sella ɗum woni finde ɗum waɗi dine l'islam mbatta tawhiide o haadi mum ko wiyete hiitaade en e hiitkinaade en banggal libbi e ñalɗi eyi ganduɗa e kulle ladde e daabeje ndiriji walla yimɓe woɓɓe nan ɗon kowon yimɓe cella ɗumɗo fof no jogi ko jigide so ganduɗa yimɓe gonɗo kala ɗumɗo sankiti sarti andu tawhiide ala ɗon ɗum waddini l'islam yiɗi ko tawhidelaɓɓe cerɗuma ɗum riiɗe e geɗe hiikimaade lebbi e ñalɗi en e hiitaade ganduɗa daabeji goɗɗe no woodi walla ndiruji goɗɗi nan toon walla façon aji yimɓe nan toon wonduɓe rafiji walla ñawuji duuɓiɗi siitaade hono ɓeeɗo neɗɗo ɗokko en walla booko en son fotte mum ko wondaani mi hayti ɗo awla welata l'islam haɗi ɓeeɗo geɗe fof. L'islam haɗi men kadi yaade ɗo dajjaliiɗe ɗum woni fenooɓe gila fiɓɓirbaaɗe haa e wileeɓe haa noon ndaaroɓe kooɗe e toɓɓooɓe e yimɓe waɗeeɓe wonɗe ko nannde honɗe geɗe e tiinooɓe ɗo nodditooɓe gannde gurniiɓe e toɓɓooɓe e njiyaareende ko nannde hono ɓeeɗo ko ɓuri heewde hon ko fenooɓe battiɓeeɗo ko geɗe ngannda so a addima weeɗo ɗum fof moƴƴaani e aqiide ma moƴƴaani e tawhiide ma ko on noon kadi moƴƴataa e jikkuuji ma ɗum addiine l'islam o firtiɗeeɗo geɗe fof ɗumno ko jahilankooɓe ko hen ngonno acci yimɓe ɓee dow dine laaɓɗo ceerno alaa wurdiri alaa haa jooni tuundi alaa ngannduɗaa puusere alaa cuurki dine laaɓɗo ceerno ɗum addiine l'islam o mbiɗen ko wakkilaade allah gooto e accude feekuuji mum fof e dima subhanahu wa taala juulɗo yo fiɓ ko allah jogii nafoore ko allah jogii torle ko wonaa allah hoyde waade nafa waawdañcude torle woɗɗitaade ngannduɗaa ɗeeɗo geɗe ɗe kaalɗen ko wiyetee ko ɓay yurmo noon hiitkinaade e geɗe nantoon ngannduɗaa tawa fewan jomira subhanahu wa taala awa woyi kanko gooto woni huunde fof ɗum waɗi allah wii muhammado e ndeer qur'ana ulla anlikuli nafsi nafan wala daran illa macha allah wiyam yimɓe ɓee min waram dimi joganake waram nafoore ma waɗuneede waram torle sanaa ko allah haadi suratul arafa aya battogo temedere capan jeegote e jeegote nokku goɗɗo allah wii muhammado wii kullan yusibana illa ma kataba llahu ala hu mawlana wa ala llahi falyatawakkali lmuminun hay huunde heɓata amen sonaa ko allah feccani amen ko allah woni jeyde amen ko jumira subhanau wa taala yo wakkilo goon ɗin allah ɗum woni ko tawbati so a ƴiwi aya battogo capanɗe joyi goo hedde toon tawata walla nokku goɗɗo allah wii muhammado ɓulli afaraaytum ma tadauna min duunillah in aradani allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiya allah alayhi yatawakkalu lmutawakkilun e ko wonnaani muhammado jumiral sa wii kabri kam kaalanee kam ɓe nodde toon ga allah ɗon nduorooɓe tawi annda ni wiɓe yii kam toolno wonko ɓe mbaawi huutude henne ɓen anndaa ɓe mbaawa so allah addinii kam moƴƴere wonko ɓe mbaawi huutde henne awa ɗum fof no anndaa ɓe mbaawa jumiral sa wii muhammado wii heƴii kam allah heƴii kam allah ɗum woni hasbiya allah koye allah de wakkilto muɗo wakkiltoo ɗum ko zumari simore ngannduɗaa zumari ayobatoo hedde nogaasi e jeal capantati e jeetati en ko noon kadi jumira subhanahu wa taala wii wa in yamsaska allahu bidurri fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khayrin fala radda li fadli yusibu bihi man yashau min ibadi tawi allah mumɓinima haa jooni allah addiima addiyama torla eccaɗeele hay gooto waawa runjandema sono allah gooto so allah muyanima kadi moƴƴere hay gooto waawa ruccude ɓuyol ngal moƴƴere alaa ko adduma ko ko addanma ko allah no adda moƴƴere ma wonde mo haa e jiyaɓe suratu yunus temedere e jeeɗiɗi nokku goɗɗo allah wi qul la ya'lamu man fi ssamawati wal ardi al ghayba illa allah wiyan muhammad wiyan yimɓe ɓee hay gooto annda ko wirni wonaa to leydi wonaa asman to ko wirni sono allah gooto o on noon ɗo haa yewaɗi suratu nandi hayba tewo capanɗe jeegom e jeeɗi ɗum noon en paamiinder wasiya annabiyo sall allahu alayhi wa sallam o wasiyde noon ɓinngil makko abdoullahi ibni abbas radi allahu anhu walla miraagel makko o yi waalam anna al umma law ijtamahu ala an yanfauka lam yanfauka illa bi cheyin qad katabahu llahu lak wa law ijtamahu ala an yaduruka lam yaduruka illa bi cheyin qad katabahu llahu alayk o wiyen ngannda ibnu abbas o yi anndu o wi aduna o fof so renndi leñolngol fof so renndi wi nafirma huunde anndude mbaawa de yettindema nafa sonaa ko allah fettanmaa ko ko wonnoon kam hoo so ɗin jinngi e mbiya mbaɗa e maa ko boni awa e mbaawa yettindema solla sonaa ko allah fettani e dow ma so a ƴeewi hadise no to ahmad no to termisi no to haakim to ɗum noon jeyaɓe allah ndege en paami awa kala jogiiɗo haqqille kay e faamu kay e miijo kay e diin awa haanaani yaade kay ina goon ina fenooɓe e nodditooɓe gannde mbirniiɗo onon aljahiliyi en waɗannoodaani aljahiliyi en annda kamɓe wonno ina anndaa lebbi haa wiɗin haretanooki heen so lewru safar ndu dariima so hareeji mbaɗii heen yimɓe maayi heen ɗum waɗi haa jooni ɓe kiiti lewru ndu noon haa jooni hiitaade safartee ko noon fuɗɗiri ɓe mbi lewru ndu maayi ene keewi heen ko lewru metto ko lewru sunu eeyi ɗum kay haawnaan ko yimɓe mufirkin en jogaaɓe men firɗi ɓuri haawnaade ko wiyooɓe ko juulɓe haa jooni ina jogii geɗe awa tawa haa jooni yahdataa e dinne l'islam hee yahdataa e fiɓnde l'islam ɗum woni hiitaade lebbi e ñalɗi en eeyi ko waannande ɗum waɗi l'islam ɗe ari ittiɗeen geɗe weddiɗe ladde ɗum waɗi ngannduna ɗe nganndi lebbi ɗi haanaani tooñeeɗe ñalawmaaji ɗi haanaani tooñeeɗe gila ñalawma alarba mi heɓa no kiito araba mbiyano ko nasade eko janngo ko nankasere goɗɗo kadi mi kiito lewru safarndu ina annda kaddaabeji goɗɗo nanndunoala fof ko mbaɗi yimɓeno kiitoɗe biriji mi nanndunimɓe no kiitoɗe ko wayno haa joni ngannduɗa jeeyen ko wayno haa joni ñallanndunoon ɓelgel ko ɓuri waɗde noon toon e kooɗe goɗɗe noon toon kadi eɓe kiitoɗe kono ɗum ɗo fof ko geɗe ɗe ngannduɗaa jaahilankoɗo kaalanno hanke ko fiɗuma awo haa joni ko seeɗa an fijiranno yimɓe haa joni ena contene nder aduna hen ɗumen jeyaɓe allah kanɗana haa joni ko finni ndiwan nde e wertinaare ko honnoon jumira subhanau taala hollide e mbakkillo e allah leerte ɗum hono ɗeɗo geɗe ko ina bonna aqida mi neɗɗo bani adama tawa tinaani min annda hiidaade no heewi nder fiyakuuji men ɗi awo haa joni no ngannduɗaa ko geɗe ɗe ngannduɗa noono sababu hay haɗa bani adama naatde nder aljanna hoɗono arde nder hadis sahi hayno annabi sallam wi capanɗe jeeyiɗi ujunere tawa woɓɓe nan tom naata aljanna tawa kasbitaake nderto ngara oɗum ko ɓeyande ngannduɗaa ɓe ƴiima o limti hon yimɓe ɓe kiisotaako e ko yimɓe wakkili ɓe jomira subhanahu wa taala e ko noon haɗa e hadise celluɗe annabi wi la adwa wala tira wala haa wala safar eyi ko wiyetee haa jooni ngannduɗaa kiite ko jumira ɗum wona gonga ko wiyete safar ko leydu wona hon wona gonga ko haalte leydu safar no happe ko ɗum wona gonga ɗum noon jeyaɓe allah en paami haa jooni ndine l'islam o ay ko hollude men ngannduɗaa geɗe ɗe ngannduɗaa awo yen nanngito allah yen jogito jumira subhanahu wa taala hay so a yii hunde ɓernde ma ñaami ɗum annabi jogi ganda wiɗe ko allahumma la yaati bil hasanati illa an ei joom alaa fof de gaddoo moƴƴereeji sonaa an alaa duncoo bonndeji sonaa an mi alaa sembe mi alaa doole sonaa e ñaam sonaa e ma an jumira subhanahu wa taala par ce que bani adama fof no heewidaani fittande mu addani ɗum e walla hulde hunde walla hiitaade hunde annabi saa sallam wiwata mbaɗe noon oyi kala ngannduɗaa batte hiitaade hunde ko ruttiniima e haaju ma anndorondirine allah a wiya ɗa wetaɗo debbo mbi oɗon ɗo mawloote omo wonde kiite kaga boɓin men hunde awo anndu arondirine allah annabi sallam e naamii hol kaffara men hunde oyi neɗɗo wiyata ko allahumma la hayra illa hayruka wala hayra illa hayruka wala ilaha ba alaa moƴƴere sonaa ko joomiraalo subhanahu wa taala jogii moƴƴere ko honnon kiite ngala alaa ko boni sonaa ko allah waɗi ko boni joomiraalo subhanahu wa taala dewetere alaa sowna aan ɗum nen ko hondaani paamirten nde ka dini l'islam o ari haa jooni ko yennde allah gooto yen ndenta ko yiyitee ɗee ɗoo geɗe ko ngannduɗaa ina gumma haa jooni aqidaaji men yen ngonɗin allah gooto ko allah lu'orto ɗen ko allah moolorto ɗen koye allah mbakkinto ɗen ko allah haa jooni ngannduɗaa mi jaakorigas kañum nannata min aljanna ko honno kadi haa jooni kañum danndata min e jeyngol ɗo e joomiraa subhanahu wa taala ko niwi meene ko ana wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana faabudun allah yimi menaani menaaɗo fof ko idimi an muhammadou so nan illahino feewde makko wonde ɓeeteɗo ala so namima jomiraaɗo gooto ndewi kam eyi ko on noon allah yiɓa firru ilallah kono jogii hucci hucci e allah eyi ndogii huccude jomiraa subhanahu wa taala watta no ayi to allah wonande jaaluma allah la ilaha ana faab woto mbaddee allah fof reweteeɓe woɓɓe ɗum woni deweteeɓe goɗɗo on neɗɗo ƴettu hunde nawɗira e allah ko honndaani annabaaɓe allah ɓee kaali ko honnaani joomiraa subhanahu wa taala kanko gooto humeta cuncata caɗeele kanko jogii nafoore kanko allah gooto heedi heen joomiraa subhanahu wa taala woni kanko lewol kalko kullo kanko gooto jeyi tagoore nde kanko tagi kanko jeyi fiyakuuji kanko haani yamirde yamiroore ko allah jogii o ileyi yurde o lamoro kod fiyakuuji fof koye makko ruttetee kanko jomiraa subhanahu wa taala gooto laami laamu jaaliimu kanko gooto ngannduɗaa ko ñaw ko yamiri ko ko ɗum si'ata ko honnoon ko allah hoddiri ko ko ɗum heddotoo laamin aalima aato alaa fof baawɗo haɗde ngannda mo allah runti alaa dokkoomo allah hayɗi alaa baawɗo ruttude ko allah hoddiri alaa baawɗo jokkude ko allah tagi kamo subhanahu wa taala woni jeertaaɗo jaakorteeɗo hunde fof kala caɗeele ngannduɗa e albala hunde kanko gooto yaakorto hoccude men hunde ko honnoon ittude kala bonande malaikaaji allah e annabaaɓe allah e moƴƴi yo waliyaaɓe ɓeeno fof mbaawa ngannduɗaa huncande yimɓe ngannduɗaa caɗee mbaawa addande yimɓe haa jooni moƴƴere tawma haa jooni ko noon joomiraa subhanahu wa taala ni yimɓe liddito ronde allah wi laa wiri kono mawtan wala hayata wala nosuura ɓe joganaaki koye maɓɓe hay watte ko noon ɓe jogaaki ngurna ɓe jogaaki maaɗe ɓe jogaaki ummi tan allah wi kuɗa afaaji mata ɗonoɓe en janngirdaangoɓe jooni ko noon allah wiya nder qur'ana ma yaftahi illahu linnaasi min rahmatin fala mumsi kalaha e tawi ko joomiraa subhanahu wa taala ko allah huddugani wonande yimɓe bani adamaraaɓe yirmeele makko hay gooto waawa ruttude ko allah nanngi tan haa tiiɗi ko baaɗo addudu maala kanko joomiraaɗo woni aliyul hakim suratu faatir ko on من ديار الله جمرا سبحانه وتعالى نهال من محمد برغو خرسو جتر غير الوقوف يوي أمني بندن يوي أمني منهن كل أمني كل نفسي نفع ولا ضرون إلا ما شاء الله جبناك وارا معاجون من لا نفار وارا كنت وارا ترل سناك الله عز سنة بل أني لكم يرمي بين دنيا بين أصمات جاءن دنكا كبون فوهر أتاكم إن كان وانا سناكم من الله أنكم بدهير كنا بدهير كنا وانا دين لكم إلا الله سورة الأعراف آية بطة وكيانة دراء شخان جابر جابر ومن جمع لي محمد ولا تدعو من دون الله ما أنت ينفعك ولا يضرك وتدعو رفوك وانا الله كون بتجغناك وانا فوهر وانا شند مكر أي محمد سعود من دنون أن دي أنت عين تأطان ومن جمع سبحانه وتعالى جكي ونعيس الله يولي فلا كاشف له إلا هو سألنا الله يهدي ما سدنا يبوتكم ستاسنا على الضوار سومون يعني من مجر على بعض ركي دو مجر وقام قدوم الله سبحانه وتعالى ثم إن ذنب يا دخولي إن جاء عاجون من ذنب لا حد جمرا سبحانه وتعالى أو قمي محمد مقو وند محمد أولي ومن لا يؤمنك الله برجي فياه خطي يمني بأن أنبه ويرني ثم إن أبطعنا نفر لا يمجورني بأن أنبه ويرني kudun matsayu kudun matsada kudun mangar da tayu awa ina halan dun abuni kutsayi to na mujizayi to mujan dun wani wanda da ku gasa ta ko da jiya da Allah kan dan ku wacce da hakkin laji awa ajin jiya ko kala tan ko wani san ji jiya da Allah sai da nan dun wanda da in fa in fa ta ta yi do ni da tayi do ra da nan da yi do sai wa ajin wanda da او كؤمنون فسلت عبان قال دين الإسلام هاي تبنى جنجيني در قرآن ان دار حدث رجع النبي جده ما ينفهم تيجي توزيد او كؤمنون قال دار النباب الله يكون كل سنجيني إبراهيم عليه السلام لو تبهيم يما قبيع عجوه ان دين جده الله نجيب تونجي سنميج فانكو ان إبراهيم ويبعونكم هل يسمعونكم إسادون بيادو كمين من سنو الجيبان ان عندها بمنتا أو ينفعونكم أو يضرون ولا ينجوني من نفور من نفور ولا ينجوني من سبس أن دواني أمين بيولك بن جابي وجابتي أنك وزن قالوا بل وددنا آباءنا كذلك يفعلون من قائم من ذنب أننا تاب إننا نوتا دانا كنقنا من توري باورا ومن إنما كم كنقنا ورانا وقال كان تذكور أي أولنكم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأراءكم أفضلون ay ono biado ko kande wotan do ko on baabira man bi ko dum tawran do ko way biya lo mi di ki biya fa inna ma adu wulli in biado fo hay goto hen mi da be jida kam haaja ko tubba be mi do toodi e bon way bi marata inna rabbal alamin sanana ala binna sana allah gor o mun tabbu alladhi khalaqani fa huwa yahdin walladhi huwa yu'minu wa yaskinu an min tanyar man sin nyi ko ko haaja on safratan sidd man ko on latin dum jambo jambo tinan on bi dan ni ha jini ma ya fam ya fo babu yan mera mu garba jawa mer nya ga mu jere abdi han ci da Allah mu jibi shora wa ba to jahan je ko be to ni en ni Ibrahim alayhi salam ko ni woni ko hal de yim ma ko aw be de wa ta Allah ko to be on min je al an da dan fami din al islam aw wa da man ha jil ni ngul do la wal ci ci ko ngul ko din le woni ko din islam ni ya na law on dina de dum ne ko yobi jito Allah ko ko goto goto fo ko yamira dum woni dente debbe ko yamira jiyabe Allah hanki e ko dum do mon ko dado gede ngandu da reemi haqiida mabbe fitra mabbe ko dum reemi darde mabbe ni jiji mabbe ni tare ko wana Allah e dum wari kadi yo yimbe goddi to jogade tudde nyawu ni jaade ni jiri dum wana gonga e khurafa tudde gede ngona gonga dum bonna hakkille bani adama aw sa faami bada annam gidi ma fi dum na tadi lawul hanka dum yambe kala de do bona kala te do e kala muddi toro dajjali e penoo pifin todo ina wiya kañum be ina wawi wadde ina wawi wattude dani tawno wona gonga wawi rubbaɗo ko Allah ko Allah wawi ko hondani jiyaɓe Allah en gandi kala ko muddi jiɗo ko gandan birnino ne gueɗe ko Allah seedi ko ina anda jomum ngo ko fenoo ɗum woni guila ndaaro ɓe mbiɗen kooɗe ɓena kaala e wiide fewɓe ɓe timoɓe e wojeɓe ɓe ndaaro ɓe gari soɓɓoɓe ko hondani ko nan ɓe ɓeeɗo awa de jeɗe ndanmiɗa ina annda he hunde ala ko ɓe mbawi ala koɓe jogani ɓe mabɓe nafoore ɓe mbawa ɗumen dewara mabɓe torla so are mabɓe wari jomira ɗum yo mamum mi barri no wi min ahadin illa bi idnillah e wiyeteɓe no jogui korte wonda no mbawi ɗumi ɗum allah yi ɓe mbawa torlude mbawa hunde hay goto sana so allah haaji yamiri min jaba Allah biyaato en hakkillaaji men haa jooni seeran yoga yimɓe haa jooni hakkillaaji men ina miwi ina toyi awa haa jooni ndin ki anndude ko nawata jeeɓamin adam no jogii fiɓi mum ina fiɓi Allahdu ina jogii haa jooni nganndunaan ceede ina nanngi haa jooni ngannduɗaa talkeeji kiri ɗima haɓɓaa e tiiɗe e loweeji tawa ɓee geɗe bonmi annda hunde nafata ko wonnoon ngannduɗaa ɗe harfeeji ɗi ɓe njogii ɗal famiiji ɗum ɗo fof ko majjere tan haa jooni ko mbiɗen ko e wemre eeyi ko haa jooni ɗum kadi ko bonande ko wonɗaa sankitiino ko waɗde ɗum fof noon sabaabu kadi haa ɓerɗe bani adama en oon goppatiino goonga oon eeyi ɗum noon jeeɓe Allah yen jeyi annabi sallama wiino ndeer hadis celluɗo man taallaqa tamima tan fala atamma llahu la oyi kala taɓɓuru kaɓɓuru talkurtoore allah timminan ɗum ko jeeyata ko oyi man taallaqa waddaa tan fala yada allahu la kala kaɓɓuru seedere woto allah dejmi fiyaako mum ɗum fof kujjee di annabi sallama hoɗi e dow ɗeeɗo yimɓe nokku goɗɗo yi man taallaqa tamima tan fakad asrak eeyi kala goɗɗo ngannduɗaa citti talkurtoore haɓɓi fiɓi jeyitii ɗumen nafma lumso ma haawiya luwol lumso baako ba wonde fof awo anndee ɗo hunde no waawi addande man caɗeele mawɗe ɗum noon jeeɓe Allah annabi sallama haali heen geɗe keewɗe ko yimmitee ɗeen geɗe pour haa jooni bani adama waawa yantaa ɗee ɗo geɗe haa giɗe mum kiiɗo mbela maa feew ina annda ino ɓuri heewde ɗee geɗe hannde ina sankitii ina heewi ndeer ngannduɗaa yewɓe ko juuɗe tawn njiya ɓeeno njogii gallaaɗi ɓeeno njogii hundeji keewɗi ɓeeno kaɓɓiɓe nganndaa e ceede heen ɗum ko jano koore ɗum ko wujeeji en fof ɓe njogii heen haa jooni ngannduɗaa minen ko nafata e gure men ɗo sayiya haa jooni ngannda men kuuje ndeer heen tawaa jeeriji ɗi bani adama enno njogii ɓeeno njogii hoore ɗutal ɓeeno njogii kulle ɗe nokkuuji ngannduɗaa to ɓe sankitii ɗoo jeeriji men ɗa waawaa naatde heen ɗum e luɓdi wiino ɓe dus awa wonno ko hunde tuunde ko hunde seeɗa ñaagi allah yo allah heɓɓita en annabi sa sallama awa haa jooni rentiniɗee geɗe no feewi ko noon kadi o yeddi e dow haa jooni kaɓɓoo ɗeeɗoo geɗe kanko annabi sallama kadi o yimɓeeɗo hunde kadi o kuɗi joomum wori allah timmin ko jogo ƴeewata ko ina ngannanen hunde ko hunde añade annabi sallama haa jooni kadi hadgol makko ɗeeɗoo de reku usulugaaji keewɗi ko haa bani adama en peeɗo paama ngannda worde e gone ko woni heen ko eeyi yo yimɓe cikkuren ko fiyaako tan newiiɗo ɗum noon ko masare hilaa fiya tan yo woppire noon no woɓɓe mbiyata ndaani ala annabi sallama huni mbeeɗo hunde no bonna fiɗnde ma eeyi ina bonna imanaagal ma annabi sallam so wii hunde ko sirku kay no haani renndeɗe wonno sirku ɓuri mawnude e bakka fof eeyi mum allah wofiraa ɗum leydi he ko honnoon allah wii la yafuru an yusraka bi wo yafuru ma ɗum no dalika liman yasha omo yaafoo ko wonaa ɗum no wonande mo haaji ko honno sonde renndirna allah bakkatuuji ngannda ene annda golle mum moƴƴe fof kerɗi wayi kanko annabi sallama no arde hari fe celluɗi ga no waali mbimo sayi annabi sallama ra arailan fi yadihi halaka o wii annabi annabi miiɗiiɗi gorko gooto ina jogii talkal kiwe wonno adam talki maɓɓe ɗi yo kiwe wonno eeyi maɗum ko kaalɗen heen e yewti talki hanki ɗi e hannde kadi talki gaddaade hannde ɗi no mbiyano dagne woɓɓe kadi no ƴeewa gaa wole ina mbiya ina dagna talki hannde ɗi mbi ɗi ɓayɗo ko ɓura ana winndaa heen walla ko duwa wuji winnaa heen eɗen nganndi wonaa ɗoon tan wonaa ɗum tan winndetee heen ɗum waɗi imam maali kanko mo jogino demal manngal ndira fiɓɓo makko heen ɗumɗi goɗɗi noon ton wiyete ko sadde zarayi yaani haa jooni faddaade bonande so a wii jooni a ƴatna ɗiɗon talki tan han kadi awa ina annda wonaa ɗum tan ɓuraano winndete heen wonaa ɗum tan winndetee heen eeyi tawii ko ɓuraano on o winndaa heen woto wiya ko sirku billah no anndu ino mbii noon kono hin annda ɓayde annabi wi tan talkude ko woto winde hoto waɗandaani talki maɓɓe hanki ɗin joginoo ɗi ko kiri en e haa jooni e ñiiƴi en ko nanndi hon ɗee geɗe annabi sallam ɗi gorko ono waɗi ɗum ɗo e juunngo makko annabi wiimo ma haaga ho ɗumɗone ko woni naamnan ngal ko naamnan yimtugol ɗum woni ko arwider soali sintar annabi sallama haa jooni ngannduɗaa hiɗi ko yiccitii dewi ko nganndundeeɗo hunde moƴƴaani kanko gorko o wii rasulallahi ilalwahina min ganndeeɗo huunde man ngadden kam ngaddendaani ko ɗum jiminan toon ñaawo mbiya waarina hoy ko batte on ñaawna yi nanngude juunngo ko ɗum mbaɗinmi ɗo hata nanngude kam annabi sallami in zaa fa inna la taziduka illa wa ana eeyi ɗum ɗo alaa fof ko ɓeeɗel ma sana loore ara imam ahmad fa innaka la mitta wiya aleyka ma falahta abada so a maayi ɗum ɗo no haɓɓe ma a wontaa maleede eeyi hadis mo ngannduɗaa imam ahmad ko honnoon ngannduɗaa ibnu maja fo jaltini hadis o kono annabi sallallahu alayhi wa sallam o wii ittudeeɗo huunde yoddu ngati ɗum ɗo alaa ko no fatma so a maayi a wontaa maleede kono haɓɓe ma ɗo nganndirta no eeɗe ɗo nganndi hee awa talki en lohii en mbaso neɗɗo maayi kala ko mbiyatno woppude aduna ene naftore mi cimtima ko naftore so wuttima ko naftore kono ka ɗeɗo jiɗi heewi wadde tan koye mbora eyi ko ɗumen ko kaalete ko ko ɓuri wawde hen ko cakanno seɗɗo maayi tan walla cukolli taw gadde naɗi walla gadde lam salkiɗus taƴam tan weddede ko finni koko nafata ko fof mo fota goɗɗo ɗo kenɗen hunde banndiraaɓe annabi sallami weɓɓe nde ɗo hunde nafata mo wonta nafdema ala ko ɓeydantuma sona torla ko won noon annabi sallama nder hadis felliɗo goɗɗo hon arde hadis mo ngannduɗa ogubata e ngannduɗa o ibnu amr radiallahu anhu o yimi nami annabi sallam yaqul man taannaba tanima tan fala atamma llahu lah e annabi sallam en kaali on hadis wonde ngannduɗa o huɗi jomum ɗo to allah timminan jomum ko yiɗi wotoy ko seeder oto allah deɗni fiyakuma ko wondani fiyakuma oto deeƴa an kayto jiyeɗa faada wum ko adiya mata ko ɗo ɗum ɗo ɓuri jaade walla o gaagura o ɓuri jaaɓe hen fiyakuma an kadi deeƴata hen ko wonnoon kadi hadis o kadi nder ko annabiji haali ko firtu ko darata ko oto tat ɗum eyyi ko jeyannoɗa ko pinɗa ko oto allah rokki nden won ɗum annabi sallam eyyi tawi gammi tawi kaɓɓirɗa ɗum mbiɗa ko ɗum tani yiitere walla honɗere weɗe ɗum a heɓata nden hunde eyyi ko wonnoon tawi majjirta nde hunde ko ya deƴƴa wonta deƴƴe waɗi annabi sallam holli ko bakkatu mawɗo ganda ko sirku billa mo wonɗa fotaɗe e hunde kadi ko annabi sallam ina huɗi jomum no yantini hen eɗen ganda ina sirku billa ina ɓuri jima bonde ina ɓuri yarde dolo ina ɓuri wujjude ina ɓuri salat wonɗe salat o jinnaɗe aɗa nder hadise annabi sallam raa rajulan fi yadihi khaldan min alhumma faqata annabi yeeni e goro goɗɗo kay ƴitti fiɓi ina haɓɓe jungo munum kanko ɗo ganduɗa ko jonte wonde omo haɓɓi ɗum e hoore makko omo haɓɓi ɗum ga annabi sgon jeeten no sankiti hannde ɓure men hen annabi sallallahu alayhi wa sallam awa nangi hunde nde taƴi yeddi hannde ɗen jeeya yimɓe heewen kaɓɓe yeeɗo geɗe no fiɓi wonde no adden ɗum nafoore walla no ɗum cellamum bonande walla no adda moƴƴere ɗum waɗi annabijo no yi oɗo gorko no haɓɓi ɗum e fiɓi ɗe o nangi tan taƴi mo yetti annabi sa sallam taƴi mum kadi yetti hunde ren wonande moƴƴaandi jumiral o jangi aya qouran to allah wino wama yumina akfahum billahi illa huwa mushrikun ɓeɗen ko ɗum fewde yimɓe he gonɗinta allah tan noon so naddana koɗen ndedini allah annabi kadi innirgal ɗo gollal kadi ko sirku billah aɗen ɗo so tawi hanni kadi ta haade seedi ha jogimɓe adiɓe seeli ansari annabi a sallam meeɗi yiide gorko goto awa yiɗan eɓe jeeha ganda addi gonodi mum wudede ɗum no haɓɓaga ɗum no sindaga annabi ju yeeni e nder fargo he walla e nder kunu he o wi la yalkayanna fi raqabati bairin qila adami watayn illa suriya o wi woto kedduɗeɗi oto hunde oto hedde ngannduɗa gelude he daade maɓɓe koɗi kadi kaɓɓa hen ko e banngal ha joni ko wiyete ñawdu ko nande wonɗe geɗe wiyotaje fof wedde ladde noon jeeɓe allah en faami nde ko annabi sallam ko haali ko ko renti sen jiiwi wonde enen no mbaɗen dani jeha nokkujoji ano haɓɓa ɗum no findega tawi ko won noon jeeya mobilaji no waɗa geɗe kewɗe ɓeeno mbaɗɗen kala ko kaɓɓirɗa hunde kay pour miiji ɗa kay no waawi ha joni dandudeɗo geɗe so cakka mbaɗɗa toon noon so newre neɗɗo mbaɗɗa toon noon so nagere puccu mbaɗɗa ɗo ko waawi wonde fof tanke miiji ɗa kay ko hino addamana fora walla no duñcamma ga torla anndu anna ase ha joni cakkoje biyaɓe ɗen annabi sa sallam wiimon ala fa chey an wukkille ileyi kala kaɓɓuɗo hunde kay wottude e bone ko haɓɓi ko e jeeɗo allah e goto weletake e goto yiɗa kay allah accidima kay e ɗeɗo geɗe konɗon ngaarayon e konɗo ceeɗon e konɗo ha joni fiɗon aɗiɗi bani adama allah wottudima ɗegeɗe sikki ala gominɗo allah fof wiyata ko ala ko noon neɗɗo fof yiɗi hoppiɗiɗi ko allah reera ɗum kanete ɗeɗo geɗe reeratama ɗum waɗi annabi wonta allah ko chey an wonta sa fiɓi hunde tan e gollal ma walla e ɓerde ma andu allah woppidima nden hunde eyyi ɗum waɗi ngannduɗa so jomiral noon so allah so woppidima fewde tagore walla fewde hunde tagade nafata torlata anndu a wonta heɓde moƴƴere ɗum noon jeyaɓe allah ɗum woni ko kaalante ɗen ɗum ɗo fof ko geɗe ɗe ngannduɗa ina sankiti nder renndo men ewo tawa ha joni yaade ta ha joni ngannduɗa e artire l'islam mo sindini men on sen ƴiwi ɗusso ibnu masud radiallahu anhu miyinande ngannduɗa e galle makko kojum sudu makko zeynabo ina haɓɓe daade mum ha joni gaaraji ɗum woni fiɗi o wi ɗum ɗon o wi a ɗum ɗo gaarowol tan on ko mocca hen on ko jati sifi wonko haala hen o taƴi o weddi ladde o wi inna ala abdillahi la agni ani shirke o yimɓe galle abdillahi masud no jondini gaare ninde allah o yimnani annabi sallam wiya inna ruqa wa tamani wa tiwalla ka shirke o yimnani annabi kuyde eko watte jati ko ko haalti e sifi ngannduɗa ko waklito jamɗe waɗa geɗe bonɗe ko e ɗeɗo talkeje ko wiyte jaɓɗude debbo goo fof ko shirke billah ɗum waɗi ibnu masud ko min tan ɗi yiyeɗo hunde faɗani ha ɓooya ɗo tan o fuɗɗo nangi o biɗo taƴi ɗum woni ngannde o yimmirde kono shirke billah ɗum noon jeyaɓe allah kada gida kuna wana sababu bani adam imana garma da tawhid ma da yawa dun ku addan ta min hal ta tawhid ma lui au ci da dogo da fi yan ayyuki yan an do ajoni fi kuma hebi yan sharad dun ku buri wada yi da wani dana da gida ku buri wada yan dina wani ku fama kan fi ku buri wada kada anda ko jigi ko har dan ganda mu anda share na fawo ne ku silli ko wala anda ko jigi ko daga an ko ko wannan jiya da Allah ya kubu yau da yan nan da sai hudu ne kibi ya kuce da da ke eh sai ne hudu ne da bana ga ne su hudu ne su ga mun da bana ga ne hudu ne jawdu mun da bana ga ne wala su hudu hudu hudu man da bana sai da tan da da bana ga da dan mun ka tsaka ma ga ya asga ya ubu ya fulu ga ya wanda nan kon da da ta hudu gudra ya sallata bangal sariya da duwar jiya Allah din do san kiti mu ne ha jone dina la fiya kuji ne ha jone ngandu da ja ha sakala din ya bi Allah ya Allah ki jira sen jiwi din bi islam o bi dan din annaba e jiya Allah mu di be da fo de ge ne jone din ga da jin ko wannan bani adam nan su anda ko bi majira ko wala tay bani adam ko hay gani ma wata ma de no hudu e do ko wadni inni Musa alayhi salam ya a'udhu billahi min aqwa min al-jahilin bada mulori Allah tani jantan me yin jahiri di nanda dilin din bin ko da da go da san kitarin nan mai har murin ko tawangal dai bani adam an kai ka tawangal dai dani ko non tan abi mi mai wuni min ta mi ta ta ko mun jangata ay wa ku gure ay dai min jara ko bal bal bal din bara da do golle ay kan na do sikkatani da dai bar ku shi ko fu na ni yan na wa aw ma la dal ko gosil gosil wa ya ko non na su je na na mi ta ko mit ta ngon da an din biya ta ko bal bal bal na wa kiyala din ngal hali wa ilgaji su na sel tawon tu wa subhanahu wa ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun ay fitinan go din ta buri yaw de won Allah go do sona ngir din na Allah wa de sen jiwi kan ko annabi wa sallama do yi no o do sahaba na hab din do won de sen de jingu mu ay wa de tan na tan ko do ay o jangi ko on da no wi ah ko Allah ali go go ni gonga ko buri yaw de yim be go din ta Allah sona ngir din na din Allah sona de go takki don ga kono dai jiya da Allah tay imana gal ma tekki aw ngam da fil buri fe kuji ma fo e jundu Allah ande de do gere kay aran to e on da kadi ina jiya yan kadi sabab ko donon tan kadi ko sori ha jun in harmi aw ngam da ne bani ala aw ma da ko lo ngal selle ta ta kadi ad urmi kana wayna ti hay ko annabi sallallahu alaihi wa sallam holli ko Allah ila annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli لا رزقكم كما رزق الطير تعود خماسا وتروح سبيطانا النبي والله سنة نبكر جنوى الله وانا نغادر عن الله هاني وكيل وعيدني وإما الله أرضي جمن نمون عن الأرضي جرسن ديوريني ديوري على كتا كتا على فاور على مغزن كون أنه نغون عن دعنا صلى الله عليه وسلم إذا وكي سيدين جلت يشبه لير اندي ورين جادا ويري ديه نغون عن دعنا إذا تاوري كون دنگار تركيه لغوي دي فالس تنغان دعنا الله هاني بيه بني ديري دي ko honnon tay o makki no anna sallallahu alaihi wa sallam jomra wi qur'ana ma yatawakkal ala allah fa huwa hasbu kala bakki do allah ko allah on allah ya allah ya do ay allah ne kajam non je allah ngande jomra subhanahu wa ta'ala yengri min yen jogi do sababu di degi non ton allah ri huwa allazi ja'alakum al ardha zalula famshu fi manakibiha wa kullu min rizqihi wa ilayhi nushur ra to mbi di kala e bana kala sababu ji hono fa ala allah yu ani mun leen di ko di el tan je e bangi ji mayr dum on de mi hen badi hen gayni hen dire jumra subhanahu wa ta'ala sira de allah man mo de don ko won min jumra subhanahu wa ta'ala yemi di yo sababu ji da gudi yo nang yo yi ban bakki lo allah allah yu allah shaqa al mu'minun kuma yatawakkal allah fa huwa hasbu e dar hadith sallu annabi yi hadith ala ma yanfa'u bani adam qalu inna nas ma kayrar bi hen wala kaje do tuyi muron ki otaran kan eto ikito yo ko kuyen da war de nan da sababu mo e sawali de no hun jumra subhanahu wa ta'ala wal luma e sababu ji gon da da ji dina to di wiya da wadi sababu ji kon tagi bani adam en da sababu ji di na foji na ton tor loji na ton atti ne foku jumra su allah yo ja'alna min al ma'i kull shay'in hayy allah yi sababu wadi ne mo do hun fu jumra subhanahu wa ta'ala kan ko don sababu kan ko halfin diyam dam den hoodi dan man dan diyam dam wurtina fuddi di wurtina dadaaji de wurtina ledde de ko on dani ko ledde de kadu hu be safra fo ko jima suwa de na haaju da rabb wal shifa inna ledde de gadi allah de sababu yi ki dunya mu ko dan da أنزل النبي من حديث سند ما أنزل الله من داء إلا أنزل له الشفاء التي لما نفوني أبنون صنع مجبني بمجك بين سفر البخاري ومسلم قولنا ما لدينا حديث ابن عباس مرفوع الشفاء في ثلاثة أنزل النبي لدنونا نفسفر دم يكون كل بلتك دون يرد شربة أصد دون عجون يرد جون إن الجاف سلم التوبوج من بني آدم النوم قولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق لإن الجياه أو بني آدم من دا سوط والله عجون من دا وهم بتوان جيد أنه سلم إنما أنا عن أمة عن الفي كوهن داني أنه سلم قولون كوهل من ابن الجياه الله سعجون لا دخل لي بيد أقول أنه تأثير يعني نبتنا من فيباس الآن بني آدم وحاناني أو أفضل دين جده وأن يمريكو كو الله حرمين يدومين كو يرسفروا ديدو كو أنا دولهم كو أنا دولهم بيه جده جون الله سبحانه وتعالى أو يدي وكلا دي الله كدهارة مهاجوني آنو ودي صلابوجي ومد داد جيدي دي أين أن دا على فوهي تردم كمارا سنان جران جيان دم الله كما بوهن ديهم أو أي نعم نعم نعم نعم دا وكلا دي الله أي هيجي ما يدوم كمارا أنا دون وكلا دي الله دون مري وكلا دي الله كونن زاجيبي هاجون ديجل سجامو لا يقام دا بورنا دا جامو لاس كامتين دا ايويلي دون ديجل وفو جنرا سبحانه وتعالى يمري حداري بني آدم وادهون ديجل نون لك امتامي كونغو جنرا شابين دا صابو جو وديهم ديجل وديهم اقلا دا جنرا سبحانه وتعالى بدون جنرا سنا دوما انسان يامي بارن بني كي يجون اقن الله حدي تنجل جنن بيابي الله ɗum on jinni tan jeefaade seeɗa ko yiwite e ɓengal tawhiidi walla geɗe ɗe ngannduɗa awa ina yiwa tawhiidi walla ina bonna ɗum walla ina taƴa ɗum eyi ɗum noon fiyaɓe allah tawi no jogii ta dakkulle e fiya ko yewtere nde awa ɓuri moƴƴude e haala ko yimɓe gossodira ballondira hen eyi ndenta no ndeɗo geɗe hay banngal ko wiya banngal hon ɗeɗo geɗe ko mbiɗen hen wonngal talki ene bataji ene leyi en eyi ɗum ɗo fof ko hollaago ɓuri wawde anndu wiyte ko surko astata eyi kono ina waawi fodde ma yettoto ɓurɗo mawnude to ne waawi wonde ngannduɗaa tawi a jogii hen finne ma wona surko ɓurɗo mawnude fof tawi noon ko haɓɓude qur'ana o ko kaaldene wonde dawuji sariya e haalidi walla sifaaji allah ko woni hen jom gannde en yiɗɗidiwa masala o woɓɓe mbii ina waawi dagaade tawi dawi haali e ndeen huunde ɗum ne hawre yoɓe hanndi yonɗo kono abdoullah ibnaul as en riwa e goote imam ahmad eyi kono ko ɓuri fellude kay konngol ngol ko yahaade tan mutala kalti ɗum woni jumhur ko wona mum noon ibnu abbas wi ibn mas'ud ko noon wi abdoullahi no ngannduɗa hakim ko noon wi huzayfata ko noon wi ene yiɗi ibn mas'ud bee fof ɗum woni qawle ko ɓuri heewde anndude ko noon wi ɗum woni ko dittine kay ɗuɓeɓe haa jooni ten ƴeewi anndude hoolaaɓe ngannduɗaa aɗuna hen mufti en mawɓe fof ko ɗum woni koɓe ngannduɗaa kolli par ce que nawi o ko annabi haadi koko ko welliti annabi sabande haadi talkurude o wiyaani heen kono winndiraani ɗum ɗo ɗum ɗoo ndu yoorde annabi inna rukaawa e tamaima wa tiwanata shirke annabi wi ko manta allaka tamimatan faqad ashraf awa haa jooni o seerndaani kaɓɓude hen ndeeɗo huunde ɓuraane ko wona ko aan eyi ko honɗoon en paami kadi eyi so wiyaama ɗum noon kadi yooda ko binndiraade ɓuraan ndi eɗen nganndi sen mbi eɗe mbaɗa retancement hannde ma en taw keewɗini heen taw wona ɓuraana men o waɗa heen innde jinneeji en innde seerniiji en awa jefi e kuwiyete jefi ene cefi ene geɗe kewɗe eyi ko hon noon ɗum woni ngannduɗaa ko sellataa koo so ɗum wiini kadi qur'ana mo allah fiddinoo so wiyaama kadi yo wontirene kadi no haɓɓindere yimɓe ngannduɗaa eyi hon ɗeɗo geɗe ngannduɗaa ɓe naanna heen nokkuuji ɗi ngannduɗaa laaɓaani walla waɗde heen geɗe gonɗum fof kadi ina ruutindiri e teddungal qur'ana o haa jooni eɗen nganndi kadi qur'ana wonaa kañum tan ɓe mbinndata ɓe mbinndan heen geɗe goɗɗe ko kaalɗen ko e dowuuji ko wona allah eyi ɗum waɗi haa jooni ngannduɗaa ko ɗum woni ko jinnoɗen joofaade tawi musidɗo o no firi inchallah tawi won jiɗɗo waɗde ta dakkul mballondiren e yewtere hee ewa haa mballondiren e banngal fiya ko diine men eɗe ñaagi joomiraa subhanahu wa taala tawi en kaali hen ko hawre e goonga sawaabu ko moƴƴere allah tawi kadi wonto goofɗen hen awa fulɓe mbi goowo o fof ina woofa eɗen ñaagi allah yo allah heɓɓito yo allah yaafo borgikkinen ɗum noon mbiyen tan tawi banndiraaɓe ɓe no mbirɗen ni so tawi eɓe jogii naamnde yo ɓe noddu hen e 13 47 495 94 17 ɓe nodden e numéro téléphone men o sabu no mbiɗen ni yewtere nde ne waɗi fayiɗe kono tan en mbaawa dañde hannde waawde noddude hannde e ndeer conférence e ɗum noon so tawi ɓe mbawi tan yoɓe noddu soɓe noddi ɓe kalini kamɓe ma haran ceerno namde maɓɓe ɗe e on tuma noon ɓe mbawa ɗum kadi yettinoyde. Ko wona ɗum ko ceerno won musidɗo goto noddunoɗo haalannomi ɗo nana guila cowala fuɗɗade namdal makko. Eywa joni dara mi ƴettoɗo ceerno, dara mi ƴettoɗo hen mi ƴeewa. Alo. Wajo o wiimi o wi en ko minde kadi mi rewi ɗo kadi goɗɗum tan kadi o wi ko asakal muddo hoore asakal muddo hoore o wi fotani yaltinirede kaalis. Eyi o wi fotani yaltinirede kaalis, joni noon mi anda holko ɗum woni hen. Eyi won annomi aɓe wiɓe yo rokke tan ko annawi limtuno geɗe limtuno tawa nde wuuri nde geɗe limti ɗe fof ko hunde ganduɗa kono geɗe gurɗe ceɗɗe ni ani ko wano ñamri en. Annabi sallama ko ɗum haali kañum e nder hadis o ko noon wiiri wonde gaweji ɓe ndemanno on saaha ɗe annawi limti hen liɗɗi yogay ganduɗa geɗe ko ganduɗa wurɗano on saaha. Eyi kono yogay allah mere figgo mbi almuhimmu tan ko wadde fiya ko oko ittude ñande mum bami aadama dokka dépense neɗɗo. Eyi gaɗe aere jom fuɗɗi anda mbiya ko ɓuuri wawde ñamede wonda ko ɓuuri ina annda kaalis o no wawi hewde gawri ndi ne heɓa maaro ko ne heɓa samme mo haalde o no heɓi nde heɓa fiinmo deje limti ɗe ɗum waɗi ko enno gala mo hanifa ene ko abbe ɓeeɗo zahiri hen ɓeɗen kulli ko sa itti ganduɗa kaalis on ina heƴa. Eyyi joni noon ko wano ahmad en ko nande ɓe ɓen kay ɓuuri jiccinde ha joni ko wadde ɗeɗo geɗe mbaɗa guura no annabi sallama haaliri ndani oy noon zamuji gona gootum awa hande ko ɓuuri hewde yimɓe ina holli wonde ina sella sa addi jarmum ko wumde ko ɓerata e wangal kaali sa itti kadi ina yona ina heƴa. Allahu subhanahu wa taala alam. Ɗum noon ko wona ɗum ko kadi namdal gotal ne ɗeɓi kadi jamnude en ɗo seeɗa namdal ko faati e bange hajju gujjuɗo yehi hajju e ñamliiɗo yehi hajju e jogiiɗo jawdi jawdi ndi endi askini kono kanko meeɗa askude wona o anda wona o wawa walla timmani ala ko caliiɗo askude kono itti hen o itte kaalis hen noon kadi o yaari ɗum kadi makka eyyi ɓeɗo tan fo holko dinde islam wiya mabɓe. Eyyi joni neɗɗo so ñamlima hajjo yi ɗum ina sella basi ala hen tan komandi omo yoɓa kay ñamluɗomo ina hooli itti ñamande okkimo ɗum ɗon basi fo ala ñamliɗo hajji o e pajjiɗo hajji fo ɗum way kono hajju goto ɗum eyyi ɗum wona probléme. Probléme way ko guccude yi hajji walla itti jawdindi laaɓade ara hadi sey fellɗo sa wi labbayka a yiminoti ma wiyete ko ɗa labbayka wala saaɗa eyyi joni noon tawi ko neɗɗo mo ngannduɗa saliɗo ittude jakka tawi neɗɗo salimo ittude jakka tan batte bakilagal tidde jungo sunagagal ɗum ɗon l'islam na wi on kay ko yo wofɓe ma haalde jomira subhanahu wa taala noon eyyi tawi noon ko jidduɗo waɗɗogol mum ɗum kay no boni ɗum ko ceeferagal eyyi dine l'islam jooɗi jooɗi a gonɗinta ɗeɗo geɗe goppa hen keɗir gongol ngel kono saaba annabi be kulli gay gede jide aw ko wiyete de amay nanda da don sa islam jide na da garne mil ko fitne do la ilaha illallah ko widdi on jini en ko ke naaji en chakka en o yi ala ho ke ke bo min jian no en sa ho fitum tan on ni ke fero direct to na jinde de e da na tay ko jido hajju yani hakuna makko e allah tay ko jillo jakkani on fi ko jam jio jakka on wadde hajji o ko batti fiddi jumo wala wel sinar dum ba fuwata be ngal gal islam ya kadi ngoni ne do ay mo ngi mo ba hu ngi ko hakko no be jora subhanahu wa ta'ala do dañi hajji be ko arta no ko mum so ko ka ko hakko no ay allah aw da wo go allah an sa wa ni ko jora subhanahu wa ta'ala an aw tan gi ne do be dangi mara gi tan go ko ka yeddani waddu go go tii wa ma hakko no ko allah dum an tan da yim bi yakinde mo do ngi islam ya ay dum woni ganda faamu do bi den allah subhanahu wa ta'ala alam ay joni e rutare hen sele ha beedo labde tan joni kanko mo askan je cayido askudo on so yi dañi hajji wala dañani hajji kanko mo askataw eh kanko mo jabani askudo dañi hajji wala dañani dum wata so hajji ni yi tu fayd la hajji o kasi do hajji e do fayda be do ko makko to la dum ko mi den ko dum wadi de yi ta ke dum ko kiya ko to se wakki takanta ko imam joodi yalla e sa bisnam joodi gardi do jundo no enan go joodi ni no tende Allah gal far tay dum ala na man de joodi yata kay watti waawa yen de ni tan ni yal ni do dum man de zamanu ni won de di islam ko buri yode nokkuji do lati dole de yimbe ay di war joomu tay wo pirde ko baqi la gal bi dan joomu yata kay wo fefer ay fit de jundo tay ko den won wala yir sinare tay non o yiddi waddo go dum dum kay woni ko bonu ko dum kay so juli e so haje gotel na fata reñagi Allah tawan amin joni lawol ma ngol togol battini ngol yewtude won musiddo gorol no wino do yomi namdo mo do namdal kono tan mi ñande hen mi yejjit kadi kinden kadi en gartidani o wi ko en jogi bandirado debbo ko cowinoɗo o dañi ɓi boobo noon o dañi ɗum koye lewru korka e lewru korka o dañi noon o horani lewru korka ndu ha lewru korka ndu gasi joni noon o jooɗi o jooɗi o jooɗi o nemmi kadi ha korka gorka kadi tawoyimo ɗon fo o yoɓani holko din l'islam wiyamakko jon tawi waɗimo horde on sa mbiɗen aɗa lewru korka ndu hawri ko omo jibini on sa jibinɗi nanda ɓesɗo horata eyi tawi caggal mum kadi haɗimo ha joni horde ko batte o muyinini nanda muyinowol no jogi daruru sa wuli ganduɗa ko muyininta kono torla ɓinguel ma gel eyi ko honnan nde o nde wiyno usta kosam maɗam ɗum kadi aɗa dagnana ha joni ganduɗa ewa wade yobde on sa hane mbawuɗa ha ñalɗi gara e ma tawa wona ɓesto tawa muyininani ɗum on jiɓirano l'islam wini so tawi ganduɗa e nder nden hunde noon eyi ɗiɗo gantuji an aɗa jogi ɗum an debbo ɗum kayde keɓɗa fo mbawɗa yoɓeyde gasi a nangguirtake hay bat tawi noon ko wirtinare woni hen ha korka gokka ganduɗa tawti kaye to so e lirdamnode hay sa yoɓi ñalawmaji korka ɗi awa kadi a fawan ñalawm fof fawne hen ɗifga eyi hakke ganduɗa ko wirtinɗa ha korkaji ɗi taw tawtodiri ko tawi noon ko joguiɗo gantu no mbiɗen ni o sellani walla ko muyino walla ko ɗanniɗo nonde onɗe gueɗe walla ko cowiɗo gaɗɓeɗo fof jantina tan koye aya wiide jomiraɗo yi kala mo sellani walla ɗanniɗo ɓewano ko ɗon takkede kamɓen ko joom gantuji en eywa kamɓe ɓayde gantuji mabɓe ina goodi hay hunde fawatakede mabɓe sona yoɓe joɓtan ay ɗum waɗi yoga andiɓe ni nawnoɓe no fewi ɓeno mbiyo soɓe ñammini tan ina heeƴa kono ko ɓuuri sellude wiyatan ko yoɓe koor ɓe jooɓa ñalawmaji ɓe ñamɗi eyi ko ɗum woni ko ɓuuri sellude e haala he so soɓe ñalɗi gaari e mabɓe taw ganduɗa lujoraɗi ɗi gantuji ɗi taw ngala e dow mabɓe eyi Allah subhanahu wa ta'ala alam ɗum noon mi laɓɓitina bandiraɓeɓe so tawi on jiiɗi noddude noɗe e 13 47 495 94 17 nodde e numéro téléphone kalawɗo min kalawɗo nodde e numéro téléphone am hande ñalawmo masiŋe aji ɗi ɗiɓi waylade seeɗa ɗum noon ko noon tan mbawaten wadde mbawen hen jokkodirde inchallahu rabbi ceerno oɗo ko musidɗo goto omo jogino omo ko desnoɗo debbo makko caɗele mbaɗi hakkude mabɓe noon o wi o seeri o harmini joni noon ɗo yano fo wiya tan ko lumbi ko ɓuraɓɓiɗe ko eyi kala ɗo yetti o wiya ko lumbi ay jon non ko dind islam bi hen bismillah tati akbar shar galen sambadi no kay yo sey mun espesi abdo mun ko na bismillah kuru jala de lay de la ngene ko yam fay aw e bi so si tay ya mi tan kulum bi kono mi hawna de dey o zamanu mo ngonden xeyna la mazhab maliki yo dum ko kongul tan ender hen e ko wudi kiyudi ngari hen ko wona dum don yo nongul don kongul ko ni be be buri ade am buri suba de ko hunde fatunde e finnude de e luggi de ade ha joni ganduda e yaaji ni da yaaji aywa buru moƴƴi ɗi ngannduɗaa e fannude haa faɗa ɗe e banngal so a wi mi harmini e ina annda cerɗe ne heewi façon ŋaaji awa cerɗe ne heewi façon ŋaaji kono nde yaha tan cergal kay lumba laawol gootol ina tiiɗi wara jomiraa subhanahu wa taala wi cergal waɗirte ko gootol gootol so a seeri gootol so a seeri gongol laawi ɗi fooɗa waawi nawtude so a timmini tati noon ko nden woni lumbi eyi ɗen woni lumbi e piccigol cergal ari ko ma kaala konguɗi cergal ko guɗi cergal lawɗi façon ŋaaji wonko kaalata hen ɗum kay limite ko cergal mi fuujima ala hen mi tinani ala hen mi ko gajate ala hen sallama alayhi wa sallam jiddi wonna jiddo limti hen cergal eyyi sa wi imi seeri eyyi ne annda kay ɗemgal men fulɓe sa wimi seeri futtugo debbo fiɗde ko wonno hakkude mum ko ataji ɗum han kadi noon sa wimi fuuji yo sa wimi ko cakan fof nafata ko cergal tan woni goo tawi alaa ɗon tawi ɗin woni ɗi tawi timmino ɗin woni tati woni an lumbini eyyi ɗum won noon tawi noon kalla ko cergal ko wona cergal somi seerima eyyi mi rokkitima tammama mi woppi dande ma enen ngandi ɗum ɓe fof konguɗi ina seerde e nokkuji men he eyi ko ɓuri sellude ko alaa e cakan ko sa wimi seeri tawi so wonti noon haala coomaka ka ɗum woni ngannduɗa sa suuwi haala ka ɗum kadi jogi sa wi debbo ma joni hoto galle mum e ɗum firta hen an seeri mum sanata ko mbiɗa ko ɗum ganniɗa e mi haramini hono ko hen tan naatata sa wi debbo mi haramini hen firta hen a seeri mu noon koko hol fandama e saria mi haraminima ina annda cergal ɓuri bonde fof e cerlo ko wadde debbo mum yummun walla ngannduɗa kono hay ngannduɗon cergal ina annda kay neɗɗo fo yummun naaramani ɗum jomi ɗum won ko wiite wihar ko kono hay ngalɗon cergal allah waɗani hen juɗɗo gaɓole no mbaɗata ha fewtira eyi kafa tekkuɗo kanda wadda debbo arta e jungo mum kadi kanaan allah dukkita e qur'ana eyi dino ɗo waɗi debbo mum yumumuaa ko haala bonkaɓe kaali ko fenade mamlaya kulla mum salamnen mawjogal jura jiɗo andiɗi jattaki huɗani surtout ko mi wondimi wonta memtude koɗe ala wonaɗo jiɗo harmini o sana o ɗimtino aw waɗa ka fara koye fuɗo o sa debbon ko almami to wuroɗoɗoɗo o tawi ha joni ngannduɗa o hayde ko annda aw ko sen jiiri ha nder ko annani sallama harmini ngannduɗa korɗo makko ne allah yim holi batte aɗa harmina ko allah daganamma ko ɗumen ko haram e halal ɗum ko juuɗe allah woni woni adama sa wiɗum harmini ɗoɗiɗo lassiri walla mi harminiɗam gorkosa walla mi haramini nadde galle kaari ɗum ɗon ko waɗa ɗitta hoorema tan ɗum wadnan taw hoyde ha hunde sama fiso ko nande wonde kede fof ko noon waɗa banndiraɓe awa kono ko ɓuri wawde leydi men e développeur awde ngannduɗa galle kewɗi ɓurtirama batte ka ɗo haala e wi sa harmini tan kay gasi awa debbo ma awa gasi e nana ñande hono yimɓe no kalmino hundeji goɗɗi no duppito hen kono ɗum ɗum ɓen sala ko dawi ko debbo mbiya lumbi cergal lumbata sona timmi laaɓi tati eyi walla cergal ngal saria taƴi walla cergal ngal ngannduɗa ko wiyete hulu ɓoora debbo walla goɗɗoɗɗere geɗe no wawi wonde baawi eyi ko wona ɗum ɓa cerle ɗeɗo tawi ini seeri oma timma laaɓi tati hay sowo jonde wodata yimɓe seeri debbo o laaɓi ɗiɗi nan ɗo goto to ma sa goɗɗo kadi sa serti ɗum ko nden ngannduɗa sari ko ɗum waɗi fo ha joni ko moƴƴere allah jomira sowa jiɗ nden woni ko sa seeri neɗɗo caggal mum no wawita sa finninoɗo tan so ɗum man yiyema walla ha jonde denoɗa eyyi ɗum waɗi ha joni jomira subhana wala addi on saria cergal ko goo e ɗiɗi koye a nawtan debbo ma so timmi tati ko nden woni lumbi ko ngal woni cergal lumbi e bandira mbiyatno affaire cergal ne heewi haala ne heewi sawi ay eyyi kono hatta kay wiyoɓe harmiɓe awa tan lumbiɓe ɗum ko konngude nde mazhab maliki so jeeɗidani konngude hakke sappo e jeeɗiɗi ne ngare mazhab he awa tawa wana ganduda ta siri tan dum bi o e dum wotse sa ko insha Allah insha Allah ngadi yeda dum dan bay ko wittu ne dum da be do latu insha Allah rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ala mon musiddo goddo ari do namdi didi ngari do en gadanal ngal ko ni ngal lelori o wi ko debbon wiye tan debbon wiye yo dofto jom galle mum debbon wiye yo dofto jom galle mum joni non mbete so tawi gorko ari ko e lewru kork joni gorko tawi ko mo wi mo yo taj korko makko walla yetto taw mo hori kanyum horani kanyum jabani horde yetto kadi yomo kadi yo defan dum kadi ko nyami walla yetto wi dum yo taj dum non holko din l'islam wi on dum ko go namdal dida balngal goddo musidi men dembasal o wi en ko ko faati e to bange bilejo en wi so tawi a ummi ma yito bilejo balde chapannai sa juli jabetake sa hori jabetake so tawi kay a gongdinani sa gongdini non kam hangadi en wayno an kam hangadi a uddi geji ni sa gongdini kay ko jomo warata ko ay jonon be hen non bi non kadi o wi won wibe kadi bilejo so tawi tan ada jula ada hora ada sakko ada muddo dum bilew hay hunde hay batte ala hen hay haydar haydar hay chalel ngala hen e delo namde didi bismillah insha Allah nam mal ganna ngal neddo mo ganna da ina hori ko debbo korda Allah mo wi jom galle makko ay hora iyo defan dum tay jom galle na jogi ngandu ko haddum horde sellani walla ko dan galoni walla walla dum e vaje ala o defan on o gollana on e tan so wona ari wi ne yetto mo tam mo wi korka farid la lew korka dum ko dere wada ne jom ne no de gati na ba ata di makhluqin fi ma'rifatil khaliq fastada anna tababu gugul tan e tay non ko nafilu ina sella kay gorko o ta dina korka ma ko to yaaji mo yetti may mo e kon non de ko lewru korka kay aw sella taw dofto ha joni jom galle o e kan e jom galle tay gongindo Allah kay so wadi ne no de no buni tan gati kafar tikudo fo e do ma wadi ko woni eyi annabi sallallahu alaihi wasallam rentini on ɗe geɗe eyi bani adam haali ko teddinde diina mum teddinde lewru korka ko Allah teddini mum eyi ko hon ɗe geɗe wona ko yamira so mo jogii ngantu kay so mo jogii ngantu debbo o yo defamo yo ɓade mo ñawde makko ɗum mbasi fo ala hen eyi kon tawi koye ngantu ala ko hoore ka tan walla gonɗinani korka ka kanko ko kefer kanko debbo o awo sellata ɓe nde jogorumi ade yiɗo kefer o resolirta eyi ɗum woni ngannduɗa namdal bilew eyi annabi sallallahu alayhi wa holli geɗe kalki kalkoje jeeɗi dewlimti hen bilew e dewlimti hen bilew nde kanko annabi ha wi ngannduɗa haddu sahir darbatum bi saif e ala foof annabi ha yaɓeyma tan an bilew ko hunde dangere no fewi sa yi to bilewji kaɗa gongdini ko haali ko julde ma ngaruɗa ko mbiɗo sa gongna julde capannayyi sa gongdinima gandu golle o ko fertui ɗum e ngannduɗa ko kesaragal ko sirko billa eyi ɗum waɗi jeyaɓe Allah neɗɗo hani ñayade koye fiɗde sellude awa tawa yewta e ɓeeɗo tawa haaji mum jogata koye ɓeeɗo eyyi ɗum waɗi ngannden dinil islam o wurtata men ɗon koko moƴƴi aw hu haɗata men ɗon koko moƴƴani e men eyi haaɗa o allahu alam subhanahu wa ta'ala allahu alam ɗum noon ceerno kadi ngal ɗo namdal ko ni ngal lelori eɗen nganndi enen to men to nehaande meɗen enen keewi hoɗde e gure saraji debbo goto mo hoɗi e nokku makko omo wonde cukalol makko kono gono ngoron walla kono gono nde won kono komo wonde cukalol makko kanko tan e cukalol makko joni noon wona koye saaha julde taske omo jogii jawdi layya ko layyi te kadi omo wawi hirsude omo wawi layyade joni noon kanko tan e cukalol makko ngoni ɗon mbete ene sella kanko o layyo ina sella ka kirseɗe sa waɗi sarɗuyeji kirseɗe no yurani tan ina sella on debbo hen woni gorko hen e saaɓe annabi sallama debbo goɗɗo wi aynoji dammiri no law kado dañi ko saama jomo hirsi o atti annabi sallam ina sella baasfo ala e debbo no hirsa ina hutta so no wawi baasi ala e wonnon bangal islam golle ɓurɗo tiɗde fo hewi hiccinede hen ko worde kono firtani ka wonde so debbo hirsi walla ɗe geɗe sella ka ina sella baasi ala e bisimilla kirsugol debbo no sella kirsugol debbo no sella ɗon laaɓi hankkadi noon ceerno mbeɗa andi tan oɗo saaha joni toon ene wayno hankkadi fuɗɗima hirdi ni ene wayno taw 11 heures onzer fawito no fisede e sinno ko sago non yimbe be oro bangi de wonno be ba jawani fambe gedo be noddo oro bangi no fewi kono non en bawana no der dembe de tawno tekniko hande yarande foti yarude ni dum non so tawi wonko badan jokkande seeda tan so ko hodimaaji joyi badana en duwa muñoro de nirna sa goddo kadi inshallah ganden hande ko ni Allah nyaawirdu bismillahirrahmanirrahim mawdu'u na wonno haajin ko bangal tawhido a joni e rentindi yimɓe sirku billah l'islam so ari yamiri yimɓe hunde yo mbaɗ walla so aɗi yimɓe nde ɗo hunde woto mbaɗ ine rokkande yimɓe rokkan yimɓe kadi hunde wonde nde annabiso sallam l'islam ɓe ari haaɗi men yaade to wiliyaɓe yaade to timoɓe eyo rokkimen gueɗe nan tun ko kanden ha joni muccirde ko e men e yimiri ndane ɗum l'islam ari hen annabi jokkanimen haalnimen awo ha joni muccude hunde tutta hen eyyi walla gutta hen ɗum koyna sella holno arde nder haadise seddu ano sallama ida mariba ahadu min ahlihi nafsa alayhi bilmaawidat limman aicha wi so goto mabɓe ɓeyino e galle hen annabijo ha joni tuttanno jomum ganda ɓuula usuji ɗiɗi ɗi eyyi ɗum woni annabi sa sallama awa ko honnono meeɗi salminede mo sellani o janggi ko o duwaw o wiwan ko azibil basa rabba nnas wasfi anta shafi la shifa illa shifaka shifa an la yugadiru sakama eyyi annabi a sallam de siano juuyade omo sellani o ñaagi allah wi allah jawmel ñaagi ma yittu baasi oɗo an won jeeɓe yimɓe ya safru ya sellin ko an won sellinowo sa addi safara ma kadi heddata ni ñaw hay batte eyyi ɗum woni ganduɗa eyyi ina sella ɗeɗo geɗe mbaɗa hen tuutaɗe hen tuuta komi famɗiri fof yanta hen walla hay sa wurten tan e duwa joni ganduɗa mo sellani walla hunde to baasi o woni ɗo ina jeeyahen kadi ƴetta tugga feɗendu ma jofordu ndu e duw ganduɗa e leydi tawaɗo putaɗe seeɗa feɗendu he ɗiɗon leydi ko takkoto hen ko awwa ha joni mooma ɗum e dow mo sellani on eyyi ɗeɗo geɗe annabi sallam waɗi nden hunde nde ara nder sahihul bouhari kana yaqulu bismillahi turbati ardina aywa eyyi ngal ɗo nandal ne wayno ko hen tan abbitini ko ni ngal yaari ene woodi anduɓe ɓe ganduɗa kañumen ene kutoro ko wayno leɗɗe ni dokkuma condi walla leɗɗe ɗum ne holko dilli islam wiya ɗum condi walla leɗɗe taw wona banggal condi e leɗɗe ɗe ina dati basi ala hen kono wondi noon ko tawi sarɗi woni hen soɓe jittu e leɗɗe ɗe soɓe mbaɗani hen ñalawmaji e woɓɓe enen ko ñalɗi mbaɗata hen tiiɗo lekki ko nde isnde eyyi no foti nangi hen ɗi wala tan tiiɗo lekki to liwete soɓe jeeyi to lekki to kadi ɓe jogui gaduraji mbaɗateɗe toon ɓoftade ha laaɓa yaara diŋi diya awaɗa diña yettuyenu walla mad wadda mbaɗa mbuwa ko ɗum harminta ɗe e gueɗe eyyi kono tawi ko lekki allah kay a yeehi addi a jogui hen gandal e sifa a safri hen yimɓe basi fo ala hen ɗum woni ganduɗa ko sahil islam yamiri kono tawi noon joguiɗa hen ko ñalɗe joguiɗa hen ko sa yettima lekki wongade lekkiki walla ɓoorade ha ɗum yettadeki walla haalde ganduɗa on ko haalte tun ɗum woni ha joni fiya ko o harama bona eyyi en faami alla mbiɗen ko dagnani men ko ina jeeya hen ko kaalano ɗen joni ko eyyi wa bismillahi turbata ardina bi rihati badina yusfa saqimuna bi idni rabbina ko ondani annabi a sallam holliri men ko ara nder sahihul bouhari ɗon timmi eyyi tawi namnalla tuna mbawa jokkude walla tawi kadi en kannan ɗo kadi fofde koye juuɗe mo won inchallah ene woodi kay ene woodi eyyi joni aɗa wawi jokkanden tan ha yeeso seɗe inchallah so tawi namdal arde so tawi arani kadi ƴeewno kadi eyyi on sifa mbiɗen ina jeeya geɗe dagiiɗe hen banggal safrirde moccirde ndani nde annabijo no waɗannoni ko hon noon kadi tawi neɗɗo are makko no jogui barmande kanko annabi sallam ƴettanno fiɗelu o joofo nokku o eyyi walla ganduɗa kanko annabi sallam awa ko ɗum woni ko haalana e bismillahi turbati ardina bi rihati badina yusfa saqimuna bi idni rabbina ko mooma ɗum ɗo ha joni nokku to sellani walla mooma ɗum mo sellani o ko hon noon kay ne jeeya hen sifa nayo goɗɗo noon ɗon momde terɗe bani adam fof mooma hen jungo ma e nokku to musata ɗo annabi a sallam kanko ummin aicha wi kana yanfutu bil maawidat summa yamsahu ala jasadi o wi annabi a sallama ina tuttanno e mabɓe ha joni ɓuula uduji ɗiɗɗi eyyi tutta e newre mum caggal mum momir ɗum terle mabɓe eyyi ɗum ɗon fof ina sella bandiraɓe on noon sifa goɗɗo noon toon kadi mbaɗa jungo ma ñamoto musata ɗo ɗum ko hadis mo imam muslim holli men gorko arino annabi o saa sallam o wiyete usman ibne abine as assakafi o wi annabi kanko ɗo mo jogui musalla ene terde makko he awa ganduɗa ɗum ɓoyde makko no fewi annabi sallam wi waddungo ma nyaama nokkuto nawa ma to musa ma do biya bismillahi la bitati bi allah bi jidi da a'udhu bi izzati allah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa hadir bismillah ay ne wodi do kediden walla wonni do e do kediden tan kam ha nanden kam joomen ene kala ko demnde lohorobe be non ko hen be jeya mehe ciagal ko nelaado men Allah sallallahu alaihi wasallam rutte joomum ko e faade joni mbere jibril wondo nela faade e bani adam ha addi hen nelal walla addi hen hala walla addi kongol mere dum en wodi walla ala ko dinde islam wiedu e bangal wahyu kay wonta tellal ciagal annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ji won nelaado kanyum won sakkere annabaabe Allah ay qur'an fuga dum woni ko kulli wonde annabi sallama ko addi ko gasi hay goto arata caggal makko kay adda neelu konga de sayyidina umar yeno no jigi kayetel ganduda injila ne rawana sallallahu alaihi wa sallam ko laati cer hay sinno ko musa yi tan gurti na wande ala fo wona tabe sana wande wa caggal to jona jo neelu konga dum kay yarata e ka ta qur'an holli me der qur'an wonde allah ji wa so tindini neelu gal timmi gasi ne allah arata caggal annabi sallallahu alaihi wa sallam jeenu ko neɗɗo noddi fii ngannduɗaa ɗe geɗe fof kay ko noddi taarta eyi joomiraa subhanahu wa taala waɗi mouhammadou woni ngannduɗaa khatimul nabiyin o imamul mursalin eyi ɗum noon ko hunde nde banngal ndin bisilam gay ɗum woni ko fiiɓaa ko ɗum haala ko ɗum woni ko tabi wiide kay goɗɗo heɓi wahyu goɗɗo kay joomiraa ɗi alaa fof ɓurɗo waawde fennde adune he haa biiɗo kay ina wahyine fewde mum aw yuha illese aw kala ta unzilu ndema anzara llah eyi walla ngannduɗaa wii alam kay no tillini amono ko allah tillinta e mouhammadou ko eyi ɗum ko haala bonka no fewi ɗum wona gonga ɗon timmi allahu alam bisimillah eyi bisimillah jokku eyo bisimillah kaala mi ɗen ko mbiɗen ini jeya façon goɗɗo kadi moftirɗi kadi sutta hunde e ndiyam jara nden hunde walla tawi koko lootete ɗum kadi basiisinam haɗaat ɗen keɗe gati aɗa nder hadise annabi sallam ga aliyi kanko annabi jo meeɗi ngannduɗaa fiɗeede yaare eyi kanko sallallahu alayhi wa sallam aɗi koye fiɗeendu makko wonno nde gaynu juuɗo wiɗa ala llahu e aqaba ma tadaa musalliyam wala wayra allah huɗi yaare woppata juulorɓe wona ɗum fof ko noddi ndiyam e haa jooni e lamɗam o waɗi hen heddi omo jannga qur'an o omo tutta e ndiyam he omo mooma nokkuto haa jooni ngannduɗaa muusatto omo jannga hen qul ya ayuha alkafirun e qul audu bi rabbil falaq e qul audu bi rabbi nnas a ƴeewi hadis no termidi ko noon ibnu abi shayba yaltini on ɗe geɗe tawi defte keeɗen ɗon no kaalano wiya rudwatunnawa wiya nden sallam no moftiranno hunde walla hono safriranno ɓeɗo geɗe kadi juuɗɓe no kaani wattude majje hakkille fayidaji kewɗe nafoore fewde men tawa haa joni ren ma wurtatama haa joni renndinde joomiraa subhanahu wa taala eyyi sa jogi namma kaɗe ɗo wawi jokkude inchallah ceerno silkande mayɗo deftere holko diine l'islam wiya ɗum eyi dine l'islam annabi sa sallama wiimen ko annabi sa sallam sono haalanno haala makko wiyanno o haylo haɗi haɗi mouhammad eyi ɓuri moƴƴude to yaal fof oɗo annabi ji waɗiri ni eɗen ngandi ɓuraano pellina koye annabi sallallahu alayhi wa sallam eɗen ngandi saaba makko ɓene maayi e yeeso makko walla kanko haare makko ni nde o maayi nde tawi saaba e mbayi ɗe geɗe eyi ɗum woni ɗe geɗe ɓuri moƴƴude hen ko bani adama nanga hen hoore mum par ce que hundeji ko miijoji ko fitraji tan adda wonde ina sella wonna sellata awa ko ɓuri hewde yiɗi yiiko yo rente wonɗe geɗe ɓaade annabijo mo ɓurana tellinani o kanko silkanani mayɗo e ɓuri makko reɓɓe fof ma ko ɓuri hewde hen yeeso makko ay goto o silkanani saaba makko heɓe mbarama to awa o janggani ɓurana on saabu telli ko kanko nde o mayde hen leñolngol jeeɗa ko waɗi musidɓe ɗo waɗi ganduɗa almeɓe heɓe anduɓe herɓe kay oɗo fikkara nde ala leyɓe jalaɓɓe gati joomiraa subhanahu wa taala wi ala fof ko waɗan bani adama kay sonaa ko gulli ko eyo allita l insane illa ma saa anduɓe heɓaɗi simbade oɗo aawi joni janngande joomum ɓuran yo heɓ baraji ɗi par ce que ko janngete ko mbiyata fiidaw ko ko ɗum woni to gonɗen koye janngude baraji ɗi yo mayɗo o nokko eyi min hollama noon joomiraa ɗum gonɗa bani adama mayɗo ko golluno ko sono taw aɗa accuno sarat dogoo wonno aɗa jogi ɓiɗɗo moƴƴi koyno duwano ma ɗum ko nonɗone koye golle ma jeeya ɗum kay sikki ala hen ina yetto walla si gollal koye moƴƴal sarat dogoo wona heddi kono min yimɓe ha joni janngane ɓuura nelduma baraji sellata ben islam holli hen abbina maari ko wiino sada ko walla somo rewten o korka koranem walla jitten deten hunde ko wonno hay ɗum ko korka jodote ka bangal maari ko tawa nandan dow ñimmine awa e korka o heɓino yuɓiri o yoɓani awa wiltini kan korka heddedano kon tawi noon o ñawi e korka tan o maayi ɗum kay wino korka waɗɗake ɗum ko yo ɗum omo yoɓɗi ko ñamminane walla a jogino jawdi kam fimmo yaade hajju allah waɗi o maayi tawi koriji makko no ɗon woni hen kajjoyno no waawi yaade waɗnoyomo hajju o ɗum woni ko l'islam yamiri kono kay yo janngane defte ɓurano sikkeji baraji ɗiwoji allahuma bandiɗe yo yetta ɗum ɗo ɗen geɗe kay ɓuri moƴƴiɗi ko rentaɗen kadi ko luwal manngal woni hen ko ɓuri heewde jitti kay jumuri yaade ko sellata nabi sa sallam mo ɓurano adda e mum o jafara en mbarama e wara ɗumdi ɓe no kewi on saa ɓuran tellemo ko jammaña kono wiyata ngari jangen ɗo annel jamɓi eyi ɗum woni ngannduɗa allah subhanau wa taala alam. Eyi bisimilla mi namdo mum ɗum eyi ceerno eyi ngal ɗon namdal faati koto banngal banngal makka won yahooɓe hajju so tawii ɓe kajji haa ɓe ngaynii ɓe keɓii toon ndiyam mbiir jamjam so ɓe ngarti ɓe njeeya ɗum yimɓe ɓee naamdiiɗo o noon o yiri ɗum ko gite makko omo naamdiɗon holko diine l'islam wiyee omo naamdiɗon ko diine l'islam wiyee ɗum heɓi biiru jamjam o ari omo yiɗi yeefi tawi ko coɓiire biiru jamjam on yoru allah so kanko ji ɗum on basi allah ko jowaani sowanda haali yimtere ha gasi ɗe ɗi basi ala hedde saanga kajjuiɗaa de saɗa jogii jillaago nawa toon nawa toon jeeya walla tawi wonko jogiɗaa ɗum aɗa sada aɗa assiri aɗa yiyay la jina ala tanto fagana ma rabbiku naatude moƴƴee wolumora aɗa jelɗum ona hedde jillaago no adde geɗe eyi tawi ngannduɗaa ko ɓillilo mo yiyayta on ɗeeɗo geɗe so rokka ɗum noon walla so somi omo yiyayta fof min hakkillam koye banngal faamoylam dagguni yimmi yiyaani hen basi ɗum noon haa jooni kadi keddoɗen e banngal hajji kadi hajju mo nganduɗaa hoore maaɗa neɗɗo o o ƴettii o nawii jinnaaɗo makko hajju te jinnaaɗo makko mo nawi o omo yenana ko nayeejo ko nayeejo ina gasa nii so yettiimo toon waawaa huumnude sarɗiyeeji biyaaɗi yo mbaɗeten ɗiinde wonnoo ko golle ngoni toon jooni noon o nawii ɗum te o tottaani ɗum kaalis mo ngannduɗaa hoore maa ina waawi yoɓde yimɓe ɓee mballamo no hajjiri walla mbambamo walla mballa kajjanama e ko nanndi heen fof o waɗaani o nawi tan ko biye makko alee e retour o yehi kono noon geɗe biyaaɗe ɗe so tawii ko geɗe sappo ngonno heen jeeɗiɗi komo gollani ɗumen so woodi ko golli geɗe ɗiɗi walla geɗe tati ko heddi ko fof o gollani holko dille l'islam wiyeen sodiɓe l'islam na rentina bani adama wadde on ɗon geɗe banngal weltindaare e jinnaaɓe onɗaani nayeeɓe awa looɓe sono nawa e hajjoore tawa ka wonmo ngonndi mum ina walla ɗumen eeyi ko ɗum l'islam woni ko yani yimɓe looɓe woto gacceten kañum en meeɓe njaha toon taani ko yaadude e yimɓe ngannduɗaa mballa ɗumen walla daña wakkilaaɓe keeda e mumen eeyi ɗum woni ko sawi l'islam yamirti eeyi tawi noon neɗɗo waɗirii noon hijjoore so neɗɗo yehi hijjoyde ina annda geɗe hijjoore ko ɓuri heewde heen so a woppii heen gootel wonko heɓɓi torte ƴiiƴam ɗum woni kirse eyi woni heen kadi ngannduɗaa so a woppii kono hijjoore bum eeyi ko ɓuri seentude heen noon ko neɗɗo haani heɓde kee tan kam wiyee kam jaati kam hijjoo mo jogi woni ngannduɗaa so a tawama arafa annabi wi alhajju arafa alhajju arafa eeyi ngannduɗaa ɗum no haani wattanen hakkille kajjoɗo so tawama arafa ko ɓuri heewde han kadi kay hijjoore nden wayno kaw heɓi ko ɓuri heewde heen ko heddii ko ngannduɗaa ɓe mbiyata waaji mbaatuuji goɗɗi nan tan taw wona rokkumiiji ɗiɗɗi kay ƴiƴam no waawi hiɓɓitaade kono kay no wayi fof bani adama kay ina jeya e caɗeele hannde oɗo zaman mbiɗtaa nayeejo ma mbedduɗaa ɗum yaha makka to ina so a yii ɓiɗɗinmaaji million aaji yimɓe ko caɗeele mawɗo woni heen no haani haaleede no feewi dukel awa hijjoore hay ndaarti ko cukaako e cellal eeyi so tawii ngannduɗaa neɗɗo yettu won to yettoto awa tawii o waawa yaade walla caɗeele neen hay ngiltaa neɗɗo goɗɗo hajjunomo hajjude kadaɗi no sella tawi joomum hajjoyii no ɓuri nganndu ay ngiltaa ngoɓɓuɓaanga toon ina annda toon ko caɗeele o kala neɗɗo waɗi kay so a yii hijjoore ka a yiyat tampere no foti fof eyi hay ɗannu sallah wiɗɗan ngal fof ko leerte ngoni heen haa tegde ka e wonngal honnaani to aduna fu hawr so to fandani hay kambi ngi bi be hunde urkiram be han jiyan ngalba aw waaje ke ben tete le waddi dum organ je fo e tinnaare mabbe de kono hatta be ke ben tete dum non kal jubir nay je ga kursido aw sa wawa yaadu be makko hay jiyawa neddo goddo hajjana mo dum dana fiddi e tay joomun meedin hajjude buri kayna watan nay je man dajjuda dum ton aw hakkille mum bona hula saaya aw ko buri hewde de Allah ma sun golle waasa wadde ki so ari hajju o kan tawa ngadda ina manki no fiw eɗen ñaagi Allah yarata men peewal. Way jokku tan soko hojomaji tati nayan tan ƴewana waɗande nanka duwa ɗum kadi wona kadi waktu o hiiri toon seeɗa kadi poftoɗen tawde woni hande kohande woni ɗum yaari inchallah. Eyyi wona bisimillah hande no yimɓe keɓi fo ko noon nangi so en ñaagi jooma subhanahu wa taala eyyo Allah newna men kadi saa goɗɗo keɓen no yiɗirɗen dani ha jokkuɗena bandiraɓe eyyi han kadi ala ko heddi sona nduwaɗen eɗen mbiya rabbana atina آخرت حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. آمين. وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ɗum noon Allah jarama seydi Dia Allah jarama jarama non ha saaha goɗɗo tan inchallahu rabbi sinno ko sago men noon tawa namde ɗe no mbayanno ni taw bandiraɓe fo no gara kono hannde ko ni Allah ñawiri ɗum noon en jaɓino Allah waɗiri ni kadi ko yewta ko kadi waɗi fayida bandiraɓe kadim ɗum ɗum noon tan maɓe gaccu hen woni foof kadi ma miccu hen kadi so hooti galle mum kadi ma miccu hen walla so hettima yewtere mbaddani kadi ko micci hen inchallah ɗum noon laawol kadi wona gotol ma e gartu inchallah seydi Dia assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wabarakatuh min calminiɓe makko na ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe mbiɗen ma jaggon gantu ene wawi karallagal ngal hannde ngal jaɓani yaade no foti yarude ni ɗum noon tigi tigi en namdima bandiraɓe yafu eɓe noddaga gilnani e nder téléphone directeur on noon ko o noddira ceerno noon ɓe mbawata heɓde hen ɗum noon ko noon tan yoɓe jaggan en gantu no hanirta ni sikki ala ko noon hannde noon ko ceerno muttaka ceerno Cheikh Oumar Dia ko on waɗanta noon yewtere hannde bange tawhid o waddi hen kadi ganduɗa hoorema jewte badde fayida no fewi ɗum noon mbiyen tan yo Allah yoɓe moƴere kadi nodduɓeɓe kadi wadduɓe namdeɓe fof kadi yo Allah yoɓe moƴere ɗum noon mbiyen tan sikki ala lawol wona gotol ma en gartu hen kadi ha ɓeydo kadi labde kadi inchallah ñana wonde taw bone fof ne wawi natde hen kadi waɗano waɗano hen keceggini ɗum noon ɗo ɗo noon hannde noon ko ni tigui ɗum yaari ɗum noon an kati wataw ko noon tan jaɓirten han kadi jaɓiren noon Allah tan hankadi ko ha saaha goɗɗo inchallahu rabbi ɗum noon mbaɗen qur'ana seeɗade men uddude ɓoggol ngol inchallah فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله